بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ولا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فروند وهود واقعا بيان شيوا زكاة مخيا وفنزا وصول اپنزا قائده ذکر شویده نو پا غیباندی دا دو واقعه تنویرن بیان شویده دا اوهود واقعه پرون بیان شویده نن دا بدر واقعه مختصر ونتی بیانو دی زینا اللہ رب العزت پرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهِ فَتَحِ سَرَا امداد کرو ساسو اللہ تعالی بے بدرین پا بدر کی وانتم ذلتن تاسو وی کمزوری نظر سر اصلحی ریوی نظر سر ازغری ریوی نظر سر اوخان سن دیرو او نفرات هم کمو صحابه کرام مجاہدین غازیان هم کمو فتق اللہ دا اللہ تعالی نویری غیر لکم تشکرون دیر فارات تاسو شکر ادا کئی غزو بدر دا پا دریمه هجری په 17 رمضان المبارک واقع شوه وو په 12 رمضان باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د مدینه منورینا وتلی وو او 12 رمضان ته هغه بدر مقام ته رسیدلی وو بدر غزوه بدر ورته ځکه وو چې دا په بدر کې دا واقعیا شوی وو نبی علیہ الصلات والسلام هغه ځای پوری تلو دیتا بدر ذکر چې دغه یو کویو دا غی بدر نومو یا دا کویو چې د کم سړی و دا سړی بدر نومو دی وځره دا غزین بدر شو او مکه په جهالت په دور کې په دغه ځای کې ومهله لګیره خرج وته لوی نراتلو او د دې جنگ سبب د سوجنا وګرځیدو چې کفار او مشرکان او ظلم زیاته شروع کړه او ول غزا په اسلام کې دا شوا نو دیو با مسلمانانو ته به تکلیفونه ورکول ټول به وجل او دا خبره به هم شوا چې راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام نا د مدینه منورې دا غو خانه پکړی او غلا کړی آلتی مکی والا مشرکان و خطر آولی گو عبداللہ ابن عبی ابن سلول تا منافق ورزیوی لو چی تدا محمد نعوذ باللہ دا ملکا کنا تا دتا سو نوی لو نمونکا چی درلو ناولا تاوجنو او بیا روستا زمون دا خلق چی کم برغلو بیا دانا پریدو او سی ورته ویل چې دا د سوجینا چې دی زمونږ د اولیاء او دشمنان دي اولیاء سو کلات منات او زه بول په دې غوښانو ته بد ردی وي زمونږ خدایانو ته زمونږ اولیاء او ته دی وجینا مونږه دا نه پریدو او ابو سفیان هغه تله او شان ته ډیر مال دولت وړو د خلکو نه فوجد سبان دی چلاشما غطا بڑی روکا مرابس مسلمانان تا بازان تا یار کلک وان دی خلق دی اوشتا بی ختم کودن ایمه دا زمکی نبی اولوکو خوان اللہ چرتا غا ختم والی نو چکلا دا شان تا ورسی دا نبی علی صلاة و سلام تا فتا ولی دا غور تا لارا ونی ولا صحابه اکرام ورسر دی خوال دی شان کی جاغا خبر شو آغا پا مند یو سر ولی و چلاشا آمکی مکرمی تا قریش خبر کا اغه لاله مکیتا ورنوتو دا غوغه غشلی وښلولی او کمیس او پرتګر سی وکړه او په شابه دی روانو ډیر چې دیواله دار ډیر غم خبر وای ولې ساتل وته پیغمبر علیه السلام راوته دی قافله لور کوي وای هغه مکی والا هغه مشرکان په منډه منډه تیار شو او تیارې وکړو د جنگ لپاره چې وی کله راوته مجی نبی علیه السلام ابو سفیان ته لار نیولې و اعلی د سمندر غاړه اختیار کړه اغه نبی علیہ السلام بللار نیوریا په بللار باندې لار نبی علیہ السلام ناغه بچ شو نبی علیہ الصلات والسلام د مکه له ستې راه نه وکړه 313 صحابه کرام ورسره دي او نبی علیہ الصلات والسلام دې د بل طرف نه اغه مکیه ور ور مشرکان ابو لهب دې امیہ بن خلف دې تا شان دي شیبه دې او توبه دې د ور ور کافران دار روان شوی دي ویو ابو لحب پادشی او نور آغا رسز ضروری کاره آغا دا فل زائی باندی آقایم مقام را لگره او زکر چی ویلتا زمون گا دیر از مشان جنگ دی او دی که غیر آزاری نگا بگر خداما ضروری حاجات دی و دیو اجن افقل قایم مقام را ولیو و نبی علیه صلات و سلام آغا روان شو چی کل روان دو نو را جمع که صحابه کرام را جمع کو اول نمبر ابو بکر صدیق تقریر وکړو ډېر مجوس او خروش سره بیا نبی علیہ السلام توجه ورنکړه عمر تقریر هغه تم توجه ورنکړه په درېم نمبر باندې هغه سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه د حضرت قبیلی مشر و هغه پاڅېد او تقریر یې وکړو نبی علیہ الصلات والسلام ته وفرمایل چې زه ستا په اشارو پوه شم ځکه ابو بکر او عمر هغه هم مهاجر صحابه دي منګ انصاری او مستا اشاره مونږ ته دا همغه ستا سره وعده کړی دا تر څو پورې چې دم په بدن کې نه چلیږي نو موږ چرته مستانه رسته شو نبی علیہ السلام په دې انتهایی خوشاله شو ولمان ستاسو نه دا خبره هغه استلا ورده سوی وای زمونږ پیغمبره وای ګوره مونږ ستا سره دا کار نه کړل که څنګه چې موسی علیہ السلام سره خپل ملګرو ورته ویلو چې فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قائد لا تزت وستار بجنگ بدل تراکم جنگ نه زوی مونږ هغه والا نه یو چې هغه څنګه موسی علیہ السلام ته خپل خلکو دا خبره کړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه معصومانه تی واپس کولو چې تاسو واپس شئ پاکی یو عمر بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه پکیو نو دا عمر ورکه معصوم دا ذکر نبی علیہ السلام ورته ځاته ذکر دا بچیا هغه په جړا شو چې ریکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ځم ولې جاره وې دې انتهایی شوق مې دی دا الله پیغمبر ما پرې دا ما ته اجازه تر کاو زرا ځا چې کا پکې جرا ځا دا هغه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا غورو دا ورغه تیر او تغاوی تور واچې له برابر ته وې زرا ځا دا عمر وی کې صحابي دا پکې اجازه مې لاو شو او دا روان شو مدینه منوره کې یو لاندې مدینه وا خاریا باغې باندې ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ مقرر شو ځکه چې منافقین دی يهوديان دي دا غیر طرف نه خطره وا دلته مسلمانان کولل وو او په برا علاقو باندې عاصم بن عدی رضی الله تعالی عنہ هغه مقرر کړ نبی رسول الله والسلام بدر مقام ته ورسېدو اول چې یو دو کسان ورولېږل چې تاسو ورشي دا قریش څنګه دې کوم ځای ته راغلل کسان چې بیر ترانل ویل دا اللہ حبیبا دیر زیاد تی او دیر پا جوش و خروش و دیر پا جذبه کراغلی دی نبی علیہ السلام بل صحابیو لگو سور شا معلومات وکا سمر خلج دی وراکی سمر دی اغا چی معلومات وکنوی لسو خان دیو تی مالالا لسو خان نبی علیہ السلام خو دیر تجربه کار پیغمبر و اغا چی اندازه و لگو ورنوی لسو خان یو سره یو سل کسان یو وکوری مدعا تقریبا زر کسان شو اندازتن ول زر کسان دی زر کسان راغلی دی او دا اوتبه شیبه او دا نظر بن حارث دی غټ غټ کسان دی بڑا او خان علا ول اریو ورځ به یو لاس علا ول بل ورځ بل دا خلک هم پدیر امن کړه او وحو تناسو ټول کټورو پدې وحو تناسو نه دی وجه نه سوق لم نه بیا تا واپس نو دا سلو خان سلو خان بعد یو ته مال علی دو صدق مشر اوتبه بن ربیعو او مور دا حارث بن عامر و پکی امیہ بن خلف و طباو و شیباو دا شانتی ابو جہل پکی هم راغلے و دا غرغت سرداران پکی دا مشرکان راغلی نبی علیہ السلام چی کم طرف تلال آقا زی شجی والا زی بل طرف تا کفار و عزی اغم قیمتی زی اغو قبضہ کرو آقا طرف تا کویان و طول و بندون و او چزما کوا نبی علیہ الصلات والسلام چې حالات توغتل ډېر پریشان شو چې زم دازیا هډېر وران دي حباب بن منذر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی اذا الله حبيب دا هم استاد خپل ځان هم ته وو ک الله وحی را لګل وای نه زما رايدا وای کستا رايدا کنه دازیا بدلونو ډېر وران دي زمون ټاپ کې نو شواله ونيشته سبق او ډېر مشکلات سره مخامخ وو کسان کم یو نبی علیہ السلام وی ټیک دا یو چینا وا هغه چینه نه به وبره پیو د ټول کویاو د بورته هغه چینه تر تر پاره باندې قبضه واشیلا چې زه کسه د غره شنو کفار ته وبم باندې کو او نبی علیہ السلام رحمت الله العالمین وبم منا کو بو ورکو وی فرید چې وبسکی کدا له کفار فراس کړه هغه به نه ورکول او نبی علیہ الصلات والسلام دومره رحمت الله العالمین دې چې په دې بدر کې یو یو شاعر نیولې شوی دی او هغه شاعر به ډېر سپکې تورې په نبی علیہ السلام پورې ویلې نبی علیہ السلام ته صحابه وی وایي دا ډېر مینت پرې او پرې دی او پرې دی خو دا غاښونه به تیوباسو دا مخامخ پرنټه دا غاښونه چې دا بې خبرې نشي کولی ځکه چې ډېر سورکولی دی خو نبی علیہ السلام وایي نه پرې دی الله دا به بې دې له جواب ورکولي او پرې دی دته سم وایي ته پرېښودو دوی هم هغه بدې ردي ویلې نو دا چینی والا دے دی نبی علیہ الصلات والسلام دا قبضہ کو او دلتا ازمک خطول شگینا دا پا دیتین کی اللہ رب العزت روس تسوئے پر کے برا شوئے نزل علیکم من السماء مال لیو طحیرکم ویلہب بکم رجل الشیطان اللہ باران وکو اللہ غیبی امداد وکو باران وشو دیو دا شگر لگ کلکش والدی کتار وطرح تا خٹی جوری شوئے سمی خٹی جوری شوئے پا دیتین کی دا نبی علیہ الصلات والسلام چې کله شپښوا نبی علیہ السلام ترتیب برابر کو هغه ځان له خیمه لګول د باغې کې ناس ته صحابه کرامو ته ویل چې ټول دشي صحابه ټول دشي اس کې کفار خو ډېر درپوځ دا خو ډېر ویل هغه خو ځنه په ټول پیرې دو چې وس پراشي وس پراشي په دې کې نبی علیہ الصلات والسلام ټول شپه الله ته دعاګانې غواړي جاری ابو بکر ورته وی ولې جاری د الله حبیب استاد دعاګانې تا سر وعده اللہ کرنا مخفا چیگا ویدالا سنو بارکی بزم رو زدتا چا سادر باتی ویدی دو فدیت انکی نبی علیہ صلات و السلام سار سار کی وحی رالا ویسیوح زم الجم ویولون الدبور وی اللہ تعالی با زرد چی دی دلو لغت شکست بورکی پا شاب و تختی نبی علیہ السلام انتہائی خوشحالتو پا دی وحی سا ابو بکر صدیقم خبر شو اغام انتہائی خوشحالتو ندلتا نبی علیہ صلات و السلام اگر ټول اشتد واغانی وکلی صحابه کرامو خوب وکو او کفار مشرکان خبیثان اگر دا یری نڈک پراتو خوبونه ولا چرت ورتلو فا دی تین کی زہرا او عادی دا دی کفار سر دو قبیلی را گلی دی دو قبیلو دی دا غطا ویل عدبتا مشرتا دی زمانگا قاتلہ سیم بچ شو ولی جنگا ولی خلق وجنو خدی کوندو و دلتا نون یتیمانی کو بسی یتیمانان کسا چیزو کورتا بیتا دو اگر وین نانا دخو که دینشی همونگا غیرت من خلقی سنگو دو بیرتا آغد و قبیلی تی بیرتا پشا بندی شوی غلاری واپس فا دیتیم که حکیم ابن ازام آغا یو مددگار دا مسلمانانو سر دیر نرم زلی و دوارا غی عدبت ویره چه عدبا او دا جنگ دستان اصل که دی مسلمانان یو کافر وجره و عمر نمی و عمر نمی و عمر مورتی ویره چه عدبا زنگ دا سڑای و جلی ده اخون بها باتی والو کما ٹکس پیسی اغا باتی والو اپره ده ولی ده یو سڑی پسر بانی دوم را قومون تبا کهو اغاوی زمان طرف نسم مساله نیشتی اخو ورش ده نوری نکونی تری وای ابو لحب داری تا امیتا و دی خبیسانو تا وکی اغیسا وی ابو جیحل داری تا چی خلا دا ورا غی ابو جیحل ده اوی رشی اطباوی چی زمان طرف نا اجازت ته خوطا ابو جیحل داری تا وای ابو جیحل وی چی دا خو چرتم نشی که دیا اطبا خو دور بغیرت او خوطو اغا دا مرگ نیدی که زکر دا چی وی وی دا چرتم نشی که دی اغا سهی پا دی که راو خوطو اغا چا ورور چی وی دلی ابو عامر نمی او ورطا وی تا اخفل وی ما چی اغا چوی کرد اغا زینا چیزی چرتم اب کو ما او ویلم سو چلت اغا اطبا خو سلا کرد اغا خو اغا تک سیلی پیسی تیلی اغا ما کئی اغا دا اغا زینا کمیسا مخو پرتوگی مخو لغل ودری دو کافرانو کی دا دیر غلط کچھ کلا بغام خبرو او چیغی کلی خرپا تا طول را جمع شوولی ویلو دوزا ما دا ورور پیسی اخلی او اغا جنگ پریدی اغا پا دا غٹیم کی اغا ادوا ویلو چیزا تقا پا کی گی نمکا ابو جیحل او خبر او منلشوا او ادوا خبر چاو نمانلا نو ویل چې زه صحیح ده زه جنگ به وکړو ټیک ده هغه جنگ ته تیار شو دلته نبی علیه الصلاة والسلام هغه صفونه برابرول سهار کې غشه ورسره دی او په ترتیب سره صحابه کرام ټول ودرئ په دې کې ابو عامر هغه راووتو هغه وایي وای هل من مبارزین وای څوک زما مقابلې ته تیار شوی چې راوځي نو دا عمر رضی الله تعالی عنہ یو غلام دی هغه ورته ورووتو وای زه تابعدار یم نو هغه ابو عامر قتل کو مردار کو په دغه ځای کې په دویم پیر باندې اوس بوئ چې زه ورته وسورو زما تاسو ماته بېغیرته وایي ما ته اوس ګوره چې زه څنګه چل کوم هغه د څټو په باندې په سره ول هغه سر کې نه دی دا غټ سره و نو اخیر یې د سر نه کپڑا تاو کړه چې کپڑے تاو کړه نو بهر ته ور ووتو اړې بل طرف ته چې دا کله ور ووتو نو ورته وای وای هل من مبارزین وای شو زما مقابله ته را وتلو ولا شته نو راو دی وزي نو په دې سین کې او د دې او د بسره یو ورور ور سره دی چې هغه شیبه نوم دی یو ور سره زوی دی دا غا ولید نوم دی دا درې کسان دا ووته مقابلې ته چې دا درې واڼه راووتل نو ورته وایي وای څوک مقابلې ته شته چې راوځي نبی علیه الصلاة والسلام حذیفه رضی الله تعالی عنه معاذ عبدالله بن رواحه دې درې واڼه ته جتا سورو دی مقابلې ته دا درې واڼه صحابه ووته نو دا عقیق و سری دا گولی فوتو مخون عرصستان اخ کاریدو نو دا از بور توی چی تاسو سو چی زن نتا وخی نو آقا ور توی چی یوزا حضیفا یم عبل وی ویزا معاج یم عبل وی عبدالله بن رواحا یما نو دا از باوینانا مال دان ندی پکار مال دان ندی پکار زکا تاسو انسار یی لکه سپک ونتی نظر ور تو کن نو تزا مونگا قبل ماشان محاجر اگر او باسی تاسو ای بیر تو استاذ روي زمون څه غرض نشته ده دا انصار صحابه په یوه نشو چې مونږ ته سپک نظر او کنه دي سي یو کې به دي تاسو ویلي بیا په غیر کدا زمون سره جان کول نه غواړي واپس شو ویل دا نبی عليه الصلاة والسلام اغا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ توي تور پاسا حمزه رضی الله تعالی عنہ توي تور پاسا بل تر علي دي علي رضی الله تعالی عنہ توي تاسو درې وانه ورشي او دبا چی او گتا چی دا دری وانا او سموی چی کارو او سی گرا لی نو پا دی تیم چی حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دا کفار غش لیدر آغا او دبا تا ور مقامخ شو چی کر ور مقامخ شو دا مخی سر او خو مردار اکو آغا پا غزه کی مردار شو آغا مشنه ختم شو پا دویم پیر پا دویم زر علی رضی اللہ تعالی عنہ دا غزوی ولید سر پا مقابل دے آغا ولید هم مردار کو او بل تر تعبید رضی اللہ تعالی عنہ آغا دغا شیبه سره لگیا ده نو بیده زخمی کو آغا بده تین که زخمی شو علی رضی اللہ و تعالی کلی چی دغا دغا نوازگار شو دا عطبه شیبه دا عطبه او شیبه و بل ولید ده دا ولید نوازگار کو نو آغا پا من در آغا آغا چی را آغا نو چی دا ایو کسا دا شیبه نو آغا بده تین که مردار پا آغا بیده زخمی شو آغا لاسه ولی پا اگمان در آوا چا و رای وستو نبی علیه الصلاة والسلام مخیده کیناو نبی علیہ الصلات والسلام تا دا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وی دا اللہ حبیبا ویلی زما شہادت اللہ تا منظور نو چې دې سی بیر تر اور علما نبی علیہ السلام وی اللہ بتاله ډیر عظیم شان شهادت درکای او ورته وی وی دا اللہ حبیبا که زما په بدن کې معمولی غوندې ساولې نه وي خو زه به تا دې کفار له ورنه کوم ټوکې ټوکې شمه خو دا کفار له بتا ورنه کو بیا په دریم ځل باندې ابو کرش ابو کرش راو اتو چې هغه بالکل زغره لګولې وا صرف سرګي کار دی نو دې سم نه کارې دو دا زغره وتی یو طرف به گزارنا او حیران پدې تم کې نبی علیہ الصلات والسلام زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ هغه ورسول الوروجه ترجیه تبع روز وتا اڅ کله وره یې شی باندې گزارو نه چې گزار چرته بیا په ټول زغره دا د سره یو مشي ور سره دی په لاس کې زبیر رضی الله تعالی عنہ سره نو دد داسې چلو کوشیشه کو چې دا سترګې خالي دي چې په دې سترګې کې ولغشې ورکړم دومره کوشش یې وکړو چې هغه سترګې کې ولغشې ورنم باسو ډېر په زخم سره هغه راپرېوتو نو دا چې بېرته دا غشې راوباسې ځانه راوځي ډېر قیمتي غشې وو نو په دې سټې ولغپل کېښودو زور یې کړو ورته زور یې کړ راوستو هغه غشې به ډېر قیمتي شو وروسته ابوبکر سره او بېدا عمر سره او بیدا علی و عثمان سره و غشه دیر خوری بای چلی دیر قیمتی غشه و زکا دا کافیر بی مردار شیه و دیر قربانه والا کار بشیه و بیا په دې ټیم کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ یو طرف ته ولاړ دی، دا ډېر مالدار صحابي وو، یو طرف ته ولاړ دی، یو ما شومان راغلل، یو دوه ما شومان رالو د حضرت عفراء رضی الله تعالی عنہ بچی وی ورته وی وی چاچا وی دا ابو جهل کم یو دی شهر زیو حیران تا سره دی یو معاو معاز دی یو معاویز دی دی دوانو تا وی دی یو تا وی وی خصا که وی مون تا دمونگا مور ویل دی که دا نبی رسولان غرد دشمن دی امونگا نفری دی نواسی خورت وی چه آقا سره یینی آقا چه ولا لیدقا دی جو آقا پا دیتیم که آقا بل بورا چرا آقا رسید جو آقا تا مورو خود چه آقا دی جو دا نگسنگ چه پا دی کوترا باندی دا کارغیا شانکیست ور پوشش دست ور من دیکلی بی چو ورلا مخی سره ابو جهل وی خویست مردار تورا ورید پا دیتیم کی خو پا دیتیم کی تا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آغا چه کلا بیرت دیورا ورپس که دو دا کفار و پا میرس کری ورنن وطن دی پا دیتیم کی دا اکریمہ بن ابو جهل دا پا دا غا تیم کی راغی پا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ با دی عملہ وکلا نو دا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آغا لا سپری کو اغلاس کې لږه غوخه پاتې شوې ده، اغلاس څنګه وختیا په کې خدای تعالی ته ځان نه کړ کوجه سره مقابله کوم، دومره قرباني ورکړل واړه واړه دوه ماشومان دي. نو په دې ټیم کې دا مقابله ډېره سخته وه، بد حال شروع شو، عام جنگ شروع شو، عام جنگ. امیه بن حلب دا یو کافر دی، د ده زوی صفوان بن حلب غالباً دغه زوی دی چې کله دې کفار غوښت شکست وخوړو نو دا امیه بن حلب دا عبدالرحمن بن عوف او دا صحابه زرزر سامانونه راټولې کنه فتح ورته حاصل شوه. دا امیه بن حلب په اخره کې عبدالرحمن ته وایي عبدالرحمن په دې سامانونو څه کې ما ونیسه غوټه خېټې وړ خېټې وو ما ونیسه ما باندې به ډېرې پیسې والې ما ځان سره قیدي کړه سره دا مې قیدي کړي نو دلته منډه هم نشم والې اوس مې وژنې مې دا خلک وو دلته بلال رضی الله تعالی عنه سره د ډېر ظلمونه کړي په ګرمو شرګو یې سملولی او په ځمکو یې راښکلی وو کانی جوړولو دوه ظلمونه د ورسره کړي. نو دا په دې ټیم کې عبدالرحمن راغی وایي ټیک ده هغه زوی مل رابط کړو دام خلکو ته وایي چې دله ما پناه ورکړه نارې وایي خو دلته بلال رضی الله تعالی عنه چې وکتل نو هغه آواز وکړو چې خلکو راشئ هغه غټ کافران دا دي دوی له پناه نه وي. دا ورته وایي عبدالرحمن یا ابن سودا ای د تورې زویه غلی شه دا خبره په دې ټیم کې وکړه غلی شه ولې خلک راخه پرې خو هغه ډېر خفه کړی وه چېرته قلارېدو وای دل اگه پناه نی پا دی تین چی اگه صحابه چی طول دا نو دا عبدالرحمن دیدی چی ورسم لاست اگه زوی خوالا مردار کو دا عبدالرحمن چی ورسم لاستو خدا صحابه رالا بلال رضی اللہ تعالی عنہ لان دنو قش ورسان پا دا خیط اولا دیسی سروی کن مردار کو پا دا تین چی دیوی چی غیو والی کو او دا عبدالرحمن بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا دیر غصو چی تا اولی دا خلق را خوابا کو زمانه بی سڑے بچ کو پا جاہلیت دور کی دو سمو نو دا امیه بن حلب دا پا دیتیم کی دا مردار شو او دا غشان دی دا زوی هم مردار شو. نبی علیه الصلاة والسلام دا جنگ پا آخر کی ابن مسعود رضی اللہ و تعالی عنہ توی ورچ ابن مسعود آغا بو جهلو گورا چی آغا مردار آغا خبیث پا کم جای کی پروت دے نو چی دا ابن مسعود رضی اللہ و تعالی عنہ ورغی چی گوری نو دی ابو جهل پا مرئی کی آغا ساکتا پر تزی استر گرا غرائی سا پا کی دے پا دیتیم کی دا ابن مسعود ورته وایي وای څنګه چل دی څنګه چلم در سره وکړو دسې چوتي چوتي دي ویلې هغه وایي یو سړی د خپل قوم د لاسه مړ شي نو څه ګرانه خبره خو نه ده زما خپل قوم وایي وجرم څه مشکله خبره نه ده که د غیرو خلکو د لاسه مړ وی نو بیا غټه مسله وه. هغه وایي چې دا خو دې په مخکې وخت کې دې ابن مسعود له یو څپېړه ورکړې وه ډېر قاری ورته و یو هغه ورته وایي هغه ته خبرې کوي دا ابو جهل ورته وایي پای دې زه به دې ساتره ټول عمر به زوبرې وسما ته خبرې کې او ښه صبر وکړه به دې وسیا کما پدې مرې ولا په کې خو تورې ولا راوته به اسټ ته جدا کو سره ته جدا کو راوا کتر نبی رسول الله پختو کې واټ او تیرا دې حدیث سر ملا دې راو نبی رسول الله وي الحمدلله الحمدلله وایو چې دې غډو غډو کفار او اخلاق او غډ غډ سرغنه سرغنه ا کافران پکې هغه به دا ځکه کې مردار شو. نو پدې ټیم کې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام اغا کافران هم دیشی نپری خودارو اغا طول بیر اولنی او یو اپوی تا ورا چیر کوی تا طول ورا چیر ستر کفار پاکی مردار شو او ستر پاکی قیدیان شو. نو نبی علیه صلاة و سلام پا داغا تین که کوی تا ورا چیر دا امیه بن خلب در دیر وطخیطه و دی کلو نو دا چارا کلی نکو نو ده باندې خاوري ور واکه ده په غزه کې استا پکو نو ده شانت عباس رضی الله تعالی عنہ د دې کې زر ملائکه هم راغلي وي زر ملائکه د جنگ لپاره عباس رضی الله تعالی عنہ خو په اسلام راوړې ده خو کار باندې کفار سره ده نو یو صحابي دې چې کله مدینه منورې ته راغلل هغه به په قیدیانو کې راغلی وو هغه صحابي اوس کله صحابي دې نبی له سلام ته وکړي دم باندې ولې ده عباس ته وایي نه مړه دې نیولې ده چرته نیولې ما دا نیولې شي خو زه مال الله نه راوړی د دنه مخکې زه چا نیولی یم هغه ملایکو نیولی وی ته ما ټینګولی شې هغه ملایکې چې صحابه وي څنګه توره وړه نو مخکې به ته څټلېدلی و هغه ملایکو به جنګ کوو ملایکې به ورسره وي دلته فرمایي بس دغه مختصر غوندې واقع وه فرمایي ولقد نصركم الله ببدر فتخيف سرا انداد وكو الله ساسو ببدر مقام كي وانتم ذلتون تاسو كمزوري وي فاتقوا الله لعلكم تشكرون دا الله نويري غي دي لفارا چه تاسو شكريا دا كي بيا نبي عليه الصلاة والسلام تا فرمي سقول للمؤمنين ويكلا چه تا مؤمنان تاويل علي يكفيكم آیا کافی بنشی ستاسو دفارا ایو مدکم چنداد وگی ستاسو ربکم اغرب ستاسو بی سلاست آلاف من الملائکا فغدر زر ملائکو سر منزلین چا غبار علی گلی شوی سمطلبو یعنی ملائکی رو تو سوری انفال کی رازی مور دیفین وی زر ملائکی را گلی وی دلتا وی چی در زر ملائکی بلی بل آیات پرستا وی فی خمست آلاف کنز زر ملائکی وی و دا ډیر غټ اشکال پیدا کیږي اصل خبره دا چې واکه په دې کفارو کې یو سړی و ا قرض نیو دې قرض د اعلان وکړو خلکو ته ویلو چې ملایکه زما په وجه را روان دي درې زره په وجه دي درې زره په وجه هغه زما را روان دي قرض ابن جابر نوم یو و درې زره په وجه زما را روان دي دلته مسلمانان ډېر پیر شو چې یو طرف ته زر دی او درې زره کې نور راځي دا د صحابه شي الله اعلان وکړو نبی رسول الله ته یو آی صحابه وتا چې دا درې زره دي زما درې زره ملایکې تیاری ولاړې دي خو دا راتلل دا به د مخ سره درځي 1000 جنگجو درغلي دي خو درې زره باندې ورې درځي نو په دې ټین چې الله اعلان وکړو چې یو مد کوم ربکم امداد به وکړي ساتو رب تاسو به سلاست آلاف من الملائکه دي په درې زره ملایکو سره منذرین چه آقا بارا فلی گلشوی بلا دا بلا جواب دا علی یکتی یکم ده وی ایا کاتی نبی ساز پارا دا دو بلا ولی نا این تصبیرو کچر تاسو صبر وکم و تتقو او پرزگاریم اختیار کن دا مشروط دی پا شروطی سلاسو سرا تا دری زرا او پینز زرا ملائکی دا درې شرطونه ولا پکار دي چې دا درې شرطونه وې نو ملایکه بدان لازمان راتله خو په دې لري وو چې یو شرط دا ان تصبرو کتا جو صبر وکو ثابت قدم ودرې ونه تخته دې دیم وتتقو پرهیزګاری اختیار کلا او دریم چې اتیان د دې درې زره پوجان وښو نو دا به حل راځي نو دلته خوغیر نه لسی دروغ ویل مسلمانانه یې راول نو تصبیرو کچری تاسو صبر وکو و تتقو پرهیزګاری اختیار کلا و یاتوکم من فورهم نو رابشی تاسو تا د جوش تا دیونا من فورهم فور اصل کیا کوتای تا وی فوری اکر فوج کل جوشی یا او بوا خود قی نو داری تا وی داسی براش دیده شو جوش و خروش تا برای زی کفارو تا بریسی جوشی گی هادا یون دیده کن دا چین داد باو چی تاسو ربو کم رب تاسو بی خمسط آلاف من الملائکا فاغا تن زگر ملائکو سرام و سوی من جا اللہ مداری بئی چی دا کر را غیو یعنو سریب سرس را پتکی والو سر پتکو والو تیاری ولانی وی و دلتا کفار پینزه زرمان لگ وقت یوشو نو دغا کرز حرامی آواز وکو و پینزه زرم پواجر روانده اللہ دا برن اعلان وکو نبی ورطو آیا چیزا ما پینزه زرم ملائکه تیاری ولاری دی ادیو راتلو آقا باورزی نو فرمائی بی خمسه دی آلاف من الملائکه اغا پینزه زرم ملائکه موسوی من علام داری بی و ما جعله اللہ ندگر زوری اللہ اللہ بشرا لکم مگر خوشحالی ستاسو دا پارا آغایو ملائکه هم کافی وا چی اگر آغنیو دا غرونه بی پاستر کریوه و اللہ رب العزت دا خوشحالی دا پارا دا زیری دا پارا اگر آولی گلی که مسلمانان خوشحالی که زلکه دا بردانه تای ولتطمئن قلوبكم لدي دفارة مطمئن شجون الساسو بي بدي سرا وما النصر ندي غلبا ندفتا إلا من عند الله مگر در طرف دا اللہ نا دا دا نچی ملائکی را لینا فتو چنا نا اللہ فتو شکست ورکول والا دے العزیز الحکیم زورور حکمت والا دے بیا ولقد نصرکم اللہ فتحقیق سرا امداد وقوستاسو اللہ بے بدرین پا بدر کی وانتم اذلتون تاسوئی کمزوری فتقوا اللہ لعلکم تشکرون اللہ نویرے گئے دیر پارا جتا تو شکر ادا کئی استقولو للمؤمنین کلچوئی لہو مؤمنانو علی یکیكم کلچی تاوئی المؤمنانو تا علی یکیكم آیا کافی بنشی ستاز دفارا یمیدکم چمداد والکی ستاسو ربکم رب ستاسو بسلاست آلاف من الملائکت فغدر زر ملائکو سرا منزدین جرالی گلشی بئی بلا ولینا ان تصبیو کتری تازو صبرو قوت تقو زانم وساتو دگرانا یا فریدگاری میں اختیار گلا ویاتوکم نرابش تاسو تا من فوریهم لغا جوش ددیونا حازا چی دادی یمددکم امداد دوگی ستاسو ربکم رب ستاسو بی خمسط آلاف من الملائکت فغفنز زر ملائکو سرام و سویم انشاءاللہ مداری بئی وما جعله اللہ ندی گرزولے یادا چی نهو والا بئی توری بور سرائی بلا سنو کی وما جعله اللہ ندی گرزول اللہ الا بشرا لکم مگر زیر ساتو دفارا ولتطمئن قلوبو گمدی دیر پارا جی مطمئن شپ دی باندی زون ساتو ومن نصر ندی امداد اللہ من عند اللہ مگر دا طرف دا اللہنا العزیز الحکیم جو دورا ور حکمت والا دے دیا ولقد نصرکم اللہ فتحقیق تر اللہ امداد وقو ساتو بے بدرین فبدر کی وانتو ما ذلتن او تاسو وی کمزوری فاتقوا الله لعل